ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी श्री भगवान ने अपनी ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। तात्पर्य, यहाँ पर परम पुरुष को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। ब्रह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मण, वैष्णव अथवा ब्राह्मण संस्कृति, और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। अतः जब तक कोई वैष्णव की दिव्य पद पर या सतोगुण पद पर ब्रह्म के रूप में नहीं होता, तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तथा तमगुण की निम्न अवस्थाओं में तो भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। अच्छा, यहाँ पर भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृति वाले व्यक्तियों द्वारा पूजा अर्चा विग्रह बताया गया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री भगवान कृष्ण ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ के आदि रक्षक है। इनको जाने तथा इनका सम्मान किए बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता, और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य नहीं किया जा सकता। भगवान पुरुष या परम भोक्ता होते हैं। वह भगवान न केवल अवतार लेने पर भोक्ते है, वरन शाश्वत नित्यम अनादिकाल पुरातन से वह ऐसा करता आ रहा है। यक्षरणारविंदात पृथु महाराज ने कहा कि भगवान को यह शाश्वत ख्याति रूपी ऐश्वर्य ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, वरन ब्राह्मणों के चरण कमलों की निरंतर पूजा से मिला है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान को भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे निरंतर परिपूर्ण रहते हैं। अतः उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो यह भी कहा जाता है कि उन्होंने यह ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त किया है। ये उसके आदर्श कार्य है। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखा था। जब सुदामा विप्र उनके घर आए तो उन्होंने उनके चरण धोए और अपनी छाया में लिठाया। श्री भगवान होते हुए भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर तथा कुंती की आदर किया। भगवान के ये आदर्श आचरण हम सबों को शिक्षा देने के लिए होते हैं। हमें उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गौओं की रक्षा की जाए, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाए और ब्राह्मणों तथा भक्तों को किस प्रकार आदर किया जाए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठस्य तत्तद् एव तिरोजनः। महापुरुष जिस जिस तरह आचरण करता है उसका अनुकरण स्वतः ही लोग करते हैं। भला भगवान से बड़ का महापुरुष अन्य कौन हो सकता है और किसका आचरण उनसे अधिक आदर्शमय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तुओं की आवश्यकता थी, अपितु संसार को आचरण सिखाने के लिए ये सारे कार्य संपन्न किए गए। यहाँ पर श्री भगवान को महत्तमा अग्रणी ही कहा गया है। इस संसार में महत्तम अर्थात महापुरुष तो ब्रह्मा जी तथा शिव है, किंतु वे इनसे भी ऊपर है। नारायण परो व्यक्तात्, श्री भगवान इस संसार में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं से ऊपर दिव्य स्थिति में है। उनका ऐश्वर्य धन सौंदर्य ज्ञान त्याग तथा ख्याति सभी जगत पवित्रम अर्थात सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। हम जितने ही उनके ऐश्वर्य के विषय में बातें करते हैं यह संसार उतना ही अधिक पवित्र होता रहता है। इस संसार में भौतिक व्यक्ति का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। जो आज धनी है वह कल दरिद्र हो सकता है। जो आज विख्यात है वही कल अप्रसिद्ध बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य कभी स्थिर नहीं रहता, किंतु भगवान के छहों ऐश्वर्य न केवल आध्यात्मिक जगत में वरन इस भौतिक जगत में भी शाश्वत है। भगवान का यश स्थिर है और उनके ज्ञान ग्रंथ भगवद गीता का आज भी आदर होता है। भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं शाश्वत है। तो कौन श्रेष्ठ, कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तजन? ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा जनतीति ब्राह्मण। वास्तव ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म ज्ञानी है और केवल पुस्तकी ज्ञान अर्जन किया नहीं तो पूर्ण साक्षात्कार। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। अर्जुन क्षत्रिय जाति में जन्म लिया है, फिर भी वे आध्यात्मिक विचार में क्रौ साधारण ब्राह्मण से और भी पवित्र थे, क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास और साक्षात्कार था कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म परम सत्य सर्वोपरि भगवान। तो कौन है शुद्ध ब्राह्मण? जो यज्ञ कार्य संपादन करते हैं, संपूर्ण सत्वगुणी है, सदैव शांत रहते हैं, या अर्जुन जो भगवान का आदेश के अनुसार मां मनुष्य युद्ध किया? अर्जुन की भूल धारणा थी कि युद्ध करना ठीक नहीं है, ये सब त्याग करके मैं सतगुणी होऊंगा, मैं शांत अहिंसावादी होऊंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को तिरस्कृत किया कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मामनस्मर युद्ध च, मुझको स्मरण करके युद्ध करो। यदि भगवान का स्मरण होते हैं तो सब कुछ जो हम करते हैं वो भी शुद्ध हो। भगवान का नाम लेने से पूरा केवल वो नाम के उच्चारक नहीं है, पूरा जगत मंगल हो जाता है। तो बंगाल में पूर्व काल में एक डाकू का दल था, तो यात्रियों को आक्रमण किया, जाय गौर जाय निताय बोल के, प्राण गौरंग बोल के, क्यों मुझे मालूम, लेकिन हो सकते है कि ऐसे सुने कि भगवान का नाम लेने से बल मिलता है और भगवान का नाम लेने से वो सब पाप साफ हो जाते हैं। तो इसलिए प्राण गौरंग बोल के डाकटी करते थे। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया नाम अनुस्मरण युद्ध चल, तो ये उपदेश सबके लिए नहीं है कि भगवद गीता का उद्देश्य है सबको अशांत आतताई बनाना। नाम अनुस्मरण यही उपदेश सबके लिए और युद्ध चा वो विशेषकर अर्जुन के लिए था। युद्ध चा का मतलब चूंकि अर्जुन क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का स्वधर्म है धर्म रक्षा करने के लिए युद्ध करना, तो इसलिए अर्जुन के लिए उसी स्थिति में युद्ध करना उनका स्वधर्म था। तो सबके लिए नहीं, भगवान कृष्ण व्यासदेव को नहीं बोले तुम भी लड़ाई करो, कुंती देवी को नहीं, कुंती वो वीर माता है, पंच पांडव के माता है, लेकिन भगवान कृष्ण कुंती देवी को नहीं बोलते तुम भी लड़ाई करो, ऐसा नहीं बोल। तो स्वधर्म पालन करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण दो बार बोले कि स्वधर्म निधनं श्रया पर धर्म भयावह, स्वधर्म पालन करना चाहिए। और अंत में भगवान कृष्ण बोले सर्वधर्म अंतरित्य च मामेकं शरणं, और सभी प्रकार के अन्य धर्म चढ़ के मेरे चरणों पर पूरा शरण लो। आत्मसम शरण लेना का मतलब खाली मुंह से मैं शरण में हूं वो तो शरण लेना नहीं, श्री कृष्ण शरण मामा, तो कैसे शरण मिलता है, शरण मिलते हैं आत्मसमर्पण करने से। शरण का मतलब हमारी पूरी श्रद्धा है कि भगवान के चरण में हम पूरा आश्रय मिलेंगे और रक्षा मिलेंगे। तो आत्मसमर्पण के छह अंग है जिसमें एक है रक्षिष्य चीति विश्वास। विश्वास है कि भगवान हमको रक्षा करेंगे। तो यही शरण लेना का अर्थ है। तो शरण लेना का क्या मतलब? तो हम शरण लेते हैं, इसका अर्थ है कि हम ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे शरणदाता हमको रक्षा दे सकते हैं। जैसे कि वैदिक संस्कृति में निर्देश है कि नारियां रक्षित होना चाहिए, और आज की प्रथा है नारी स्वतंत्रता, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो आज का वो नारियां का शरम हरण, नारियां की शरम नहीं है तो कैसे शरम हरण करना? तो नारियां पर अत्याचार करना, रेप ऐसे, तो नारियां ऐसे शिकायत करते हैं, दुख प्रकाश करते हैं कि हम हमारे लिए वो सुरक्षा नहीं है। लेकिन रक्षित होने के लिए तो शरण लेना चाहिए। यदि अकेले रात को बाहर जाते हैं तो कैसे रक्षित हो सकते? रक्षित होने के लिए तो घर में रहना चाहिए, पिता या स्वामी या पुत्रों के शरण। यदि बाहर जाते हैं तो कैसे पिता पुत्रों या स्वामी रक्षा कर सकेंगे? तो यही एक उदाहरण है कि रक्षा शरण प्राप्त करने के लिए हम शरणदाता के आश्रय में आना चाहिए। यदि हम दूर जाते हैं तो कैसे वो शरणदाता हमको शरण देंगे? तो भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी ऐसा बहुत है कि हम भगवान से बहुत दूर हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्थ है कि हम भगवान से दूर रहते हैं। यदि हम भगवान के सभी उपदेश पालन नहीं करें तो भगवान कैसे हमको शरण देंगे? यदि हम भगवान के उपदेश पालन नहीं करें, हम भगवान का शरण मिलते हैं यदि हम नियमित रूप से वैधि साधना भक्ति के सभी नियमों पालन करेंगे, और यदि हम पालन नहीं करेंगे तो कैसे हम भगवान के आश्रित होंगे? तो कभी कभी भक्त या भक्त प्राय हमारे पास आके बोलते हैं कि आज का तो भक्ति भावना इतने से नहीं मिलता हूं। तो क्यों नहीं मिलते? तो साधना नहीं करते हैं, और जो भक्ति में प्रतिकूल है असत्संग ग्रहण करना वो सभी करते हैं, फिर जरूर भक्ति डाउन हो जाएगा, कमी होगा। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए ये भक्ति नियम पालन करना चाहिए। यदि हम करेंगे तो हम भगवान के आश्रय में रहेंगे, यदि हम नहीं करेंगे तो कैसे और क्यों भगवान हमको आश्रय देंगे? तो प्रश्न है, कौन है बड़, भगवान या भगवान की भक्त? पृथ्वी महाराज कहते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं अन्यत्र कि भगवान कहते हैं कि मैं शक्ति मिलता हूं जगत का पालन करने के लिए, कैसे? क्योंकि मैं पवित्र ब्राह्मणों के चरण की पूजा करता हूं, मेरा नाम पवित्र है। कैसे पवित्र है? क्योंकि मेरा संपर्क है ब्राह्मणों के साथ। तो ये सही है, भगवान कहते हैं तो सही है, लेकिन ब्राह्मण तो कैसे ब्राह्मण होते हैं? ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं क्योंकि कृष्ण ही परम ब्रह्म, यही बात मानते हैं। तो साधारण ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ है, ऐसा उदाहरण दिया था कि अर्जुन योद्ध क्षत्रिय होने के पर असंख्य अभक्त ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थे क्योंकि वे शुद्ध वैष्णव। ब्राह्मण तो अहिंसावादी और क्षत्रिय धर्म है हिंसा, हिंसा प्रकाश कर कि वो हिंसा जो भगवान के आदेश के अनुसार है वो अधार्मिक अहिंसा से और बहुत ही आदरणीय है। बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा एक महान गुण माना जाता है, लेकिन वो अहिंसा की कोई मूल नहीं है। जैन और बौद्ध धर्म है दोनों का विचार है कि असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहुरनीश्वर, जगत तो सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो जगत तो पूरा जगत तो केवल वो स्वप्न जैसे है, अस्तित्व तो नहीं है। तो यदि जगत की अस्तित्व नहीं है तो हिंसा और अहिंसा में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी अहिंसा इसका कोई अर्थ नहीं है। पिछले साल लिथुएनिया में था, यूरोप में, और एयरपोर्ट में एक जैन व्यापारी को मिल, बॉम्बे से आए बिजनेस के, तो मुझसे पूछा कि आप शाकाहारी हैं? तो मैं प्रयास किया उसको समझाना कि हम केवल शाकाहारी नहीं हैं, हम कृष्ण प्रसाद से भी हैं। तो वो बहुत गर्व से मुझको, तुम लोग शाकाहारी हैं कि लेकिन हम तुमसे और भी बड़े हैं क्योंकि हम आलू भी नहीं लेते हैं, आलू नहीं लेने से वो परम धार्मिक होते हैं, उसका विचार है, क्योंकि वो माटी के नीचे से निकलना है। तो क्या वो प्लेन में जा रहा था? वो प्लेन कैसे चलता है? वो टेल से, वो टेल जो माटी से नीचे निकलते हैं, माटी से निकलते, वो बोले लेकिन वो व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसे हिंसा का कोई मतलब नहीं है। और जैन भी ऐसे कपड़ा मुंह पर रखते जिससे श्वास में कोई पतंग नहीं आई, और चलने का समय रास्ते को झाड़ू लगाते जिससे वो चलने से कोई ऐसा की चींटी को नहीं मरेगा, लेकिन झाड़ू लगाने से भी वो चींटी को मार सकते तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ब्रह्मत्व क्या है? दो प्रकार है, एक है साधारण और एक है परमार्थ। तो साधारण ब्रह्मत्व में ये सब नियम पालन करना है, तीन बार स्नान करना, सात्विक जीवन शैली पालन करना, ये सब। और पारमार्थिक या पूर्ण ब्रह्मत्व में प्रयास है काय मन और वाक्य से भगवान को संतुष्ट करो, यही पूर्ण ब्रह्मत्व। ब्रह्म जनचीची ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण है। तो शायद साधारण ब्राह्मण ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं कि परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है भगवान कृष्ण, वो नहीं समझते या स्वीकार नहीं करते। परम ब्रह्म क्या है वो बहुत है कि अवाचनीय, उसका मतलब अवर्णनीय। तो अवाचनीय मतलब किसी वचन से वो ब्रह्म का वर्णन करना संभव नहीं है। तो अवाचनीय बोलने से वर्णन करते हैं, वही एक वर्णन है ना। यदि हम बोलते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म को वर्णन करना संभव नहीं है, वो अवचनीय है, तो यही एक वर्णन है। ब्रह्मवाद, निर्विशेष ब्रह्मवाद। तो किस प्रकार का ब्रह्मन भगवान की प्रिय है? शुद्ध भक्त नथता में प्रियतमा आत्मयोनेन शंकरः न च संकर्षणो न श्रेय यथात्म च नैवात्म च यथा भवान्। भगवान कृष्ण उद्धव भगवान उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य थे, लेकिन क्षत्रिय के कुल में जन्म लिए थे। तो भगवान कृष्ण बोले कि नथता में प्रियतम आत्मयोनि का मतलब ब्रह्म, वो विश्व में प्रथम ब्रह्मन है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्म, आत्मयोनि इसलिए ब्रह्मा का एक नाम है स्वयं। आत्मयोनि का मतलब भगवान नारायण की योनि से वो पद्म फूल जो आया था उससे ब्रह्मा जी का जन्म था। आत्मयोनि शंकर, शंकर का मतलब शी, शंकर सम मतलब शुभ मंगल, शंकर जो मंगल की सृष्टि करते हैं, शंकर शंकर शिव, शिव शंकर दो नाम के लगभग एक ही अर्थ है। तो शंकर भी भगवान की प्रिय है। वैष्णवानं यथा शंभु, परम वैष्णव इस भौतिक स्थिति में परम वैष्णव है शिव शंकर शंभु। तो ये सब भगवान की प्रिय है, ब्रह्मा शंकर न छ संकर्षण। संकर्षण का मतलब बलराम, श्री लक्ष्मी देवी तो सब भगवान के अति प्रिय है। और सब लोग के प्रिय कौन है? आत्मा खुद को प्रेम करते हैं, मैं किसी को प्रेम नहीं करता हूं, खाली खुद को, मी एंड मी, अहम ममेति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब मेरे प्रिय है और मैं भी मेरा प्रिय है। पूरा जगत जो मुक्त पुरुष है भगवान को प्रेम करते हैं और कृष्ण भी कृष्ण प्रेम करते हैं, तो सब कृष्ण की प्रिय है। और भगवान कृष्ण उद्धव को बोले कि वे सब मेरे प्रिय है लेकिन तुम ये सबों से और प्रिय है। तो कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय है उनके शुद्ध भक्तों, और जे भजे से भरो, जितने भी भक्ति हो इतने से प्रियतर है भगवान कृष्ण के साथ। और कृष्ण स्वयं उनके भक्तों उनसे बड़ा मानते हैं। तो कृष्ण ही जगत के केंद्र, जगत का केवल इस जगत नहीं, असंख्य भौतिक जगत के केंद्र है और मूल जगत गोलोक धाम वे ही केंद्र है, आधार है, वे ही गोलोकनाथ है। तो ब्राह्मणों भक्तों कृष्ण से शक्ति मिलते हैं, वे ही शक्तिमान है। फिर भी कृष्ण भगवान सोचते हैं कि मैं शक्ति मिलता हूं मेरे भक्तों से। भगवान कृष्ण स्वयं आश्चर्य लगते हैं उनके भक्तों की भक्ति से। तो मुझको इतने सब प्रेम करते हैं तो कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। तो जो जैसे लोग मुझसे व्यवहार करते तो वैसे मैं परस्पर रूप से व्यवहार करता हूं। तो ये प्रतिज्ञा को नाश किए थे गोपी गण। तो भगवान कृष्ण गोपियां को बोले कि तुम लोग मुझको इतना सब प्रेम करते हैं कि मैं तुमको क्या दे सकता, तो खाली भक्ति से सेवा से संतुष्ट रहो, मैं असमर्थ हूं। तुमको उचित क्या बोलते हैं, शोध, वो शब्द जानते हैं, शोध देने के लिए मीन्स रिटर्न पेमेंट, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, प्रत्युपकार। ठीक, भगवान स्वयं मानते हैं कि वे गोपियां से ऋणी है और ऋण प्रेम से ऋणी है और ऋण वापस देना समाप्त नहीं है, वापस देने के लिए। तो इसलिए सिद्धांत है कि अवश्य ही भगवान सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है, लेकिन भगवान से और बड़ा है भगवान की भक्ति। भक्ति से भगवान भक्तों के वश में आते हैं, यही प्रेम का रहस्य जिसके बारे में इस श्लोक में पृथु महाराज कुछ इंगित करते हैं। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है? बहुत कुछ नहीं। ऐसे लोग कैसे समझाना है, सब कुछ समझते हैं। उनका विचार में वो सब कुछ समझते हैं और कुछ भी उनको समझाना नहीं। तो आप जो भी बोलते हैं तो नहीं सुनेंगे। इसलिए प्रचार विशेषकर सुनने वाले उनको होना चाहिए जो सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। तो ऐसे व्यक्ति उनको प्रचार करने से ज्यादा फल नहीं हो। ऐसे चाहे भी क्रिश्चियन, मुसलमान, ब्रह्मज्ञानी इत्यादि, स्वामीनारायण, आसाराम, ये सब यदि निष्ठा हो ऐसे तो कैसे बात सुनेंगे। यो यो यंग यंग तनुं भक्त श्रद्धयाचितं इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धान्तमेव विदधाम्यहम्। अचल श्रद्धा। भगवान कृष्ण देव उपासक के बारे में कहते हैं, लेकिन ये विचार तो अन्य उपासकों के प्रसंग में भी चलते हैं कि जो देव उपासना कहते हैं उनकी श्रद्धा में मैं कृष्ण कहते हैं, अंतर्यामी के रूप में मैं उनकी श्रद्धा अचाव बनाते हैं। अचाव का मतलब तो और दूसरी बात तो, दूसरी बात तो नहीं सुन। Somebody is saying that I am praising Prabhupada, but not for his son, of the Eastman. ये बहुत बड़ी चर्चा है। तो पहले देखना चाहिए कि इस्कॉन और जीबीसी प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। संभव है कि हम प्रभुपाद की इच्छा थी कि सब इस्कॉन में रहेंगे और ऐसे प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, लेकिन पहले देखना चाहिए कि इस्कॉन प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। यदि प्रभुपाद को फॉलो करते हैं तो वो ही इस्कॉन है, और यदि नहीं तो क्या है इसको? खाली साइन बोर्ड लगाने से इस्कॉन होते हैं क्या? ऐसा है बहुत चर्च है ने? तो महात्मा जीसस जो बोले वो चर्च में वो पालन करते हैं क्या? जीसस का नाम लेके ही और सब जीसस जो आदेश दिए तो सब विरुद्ध आचरण करते हैं। तो पहले देखना चाहिए कि हम खाली साइन बोर्ड लगाते हैं इस्कॉन या हम प्रभुपाद जो हमको दिया उसको पालन करते हैं। ये बड़ा विषय है और अभी उसको और स्पर्श नहीं करना चाहता हूं। हरे कृष्ण।